ตอนนี้ไปพากันตั้งใจพิจารณาตามธรรมะที่จะแสดงให้ฟังไปโดยลำดับคือทุกคนต้องเป็นผู้มีสติเป็นวินัยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสติวินัยโยดาตับโบพึ่งทำสติให้แจ้งการที่เราจะเป็นผู้ไม่ทำบาปเป็นผู้ไม่ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ทั้งหลายก็เพราะมีสติระลึกได้ก่อนจะทำอะไรพูดอะไรนึกได้ว่าไม่ผิดวินัยก็จึงค่อยทำค่อยพูดถ้านึกล่วงหน้าโดยเห็นว่าผิดวินัยเช่นนี้ก็ไม่ทำไม่พูดเพราะคนเราไม่มีวินัยมันจึงค่อยประพฤติผิดบ้างถูกบ้างไปตามอำนาจของอารมณ์ถ้ารู้จักวินัยคือความผิดแล้วอย่างนี้เราก็ประกอบมีสติติดตามด้วยเช่นนี้แล้วความประพฤติทางกายทางวาจามันก็เป็นปกติสม่ำเสมอไปเรียกว่าไม่ผิดไม่ผิดธรรมไม่ผิดวินัยแม้ว่าผู้ใดจะเรียนรู้มากเท่าไรก็ตามถ้าหากว่าขาดสติสัมปชัญญะตามรักษาแล้วความรู้อันนั้นก็ช่วยไม่ได้มันนึกไม่ได้เนี่ยถึงแม้รู้อยู่ก็ตามมันนึกไม่ได้เมื่อสติมันอ่อนแอนะมันนึกไม่ได้เหตุนั้นก็จงพากันตั้งอกตั้งใจฝึกสติสัมปชัญญะนี่ให้แก่กล้าเสมอแล้วก็พากันตั้งใจเรียนศึกษาจำให้ได้ในพระวินัยนี่อย่าพากันเมินเฉยเพราะว่าเราได้บวชเข้ามาอุทิศชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเช่นนี้นะก็สมควรที่เราจะต้องประพฤติตนชำระกายวาจาใจของตนให้สะอาดหมดจดตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะอันเป็นอุบายกำจัดกิเลสตัณหาไว้อันผู้ค้นหาธรรมะวินัยเครื่องดับกิเลสและกองทุกข์คนแรกก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแสนยากแสนลำบากกว่าจะรู้แจ้งของจริงทำของจริงคือมรรคผลนิพพานได้ตามประวัติก็อดนอนผ่อนอาหารสู้ผอมยังแต่หนังติดกระดูกนู่นก็จึงรู้หนทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วมาเปิดเผยความจริงเหล่านั้นให้ผู้สนใจสดับตรับฟังก็ได้เข้าใจง่ายเช่นอย่างว่าทรงแสดงถึงเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้ทุกข์เกิดความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทั้งสี่อย่างนี้นะเป็นความจริงเป็นสัจธรรมเป็นธรรมของจริงจริงทั้งฝ่ายดีจริงทั้งฝ่ายชั่วหมายความว่าอย่างนั้นจริงทั้งฝ่ายดีคือมรรคกับนิโรธคือความดับทุกข์ผู้ใดละตัณหาได้แล้วก็ดับทุกข์ทางใจได้จริงๆอย่างนี้นะการที่จะดับตัณหาได้นั้นก็ต้องภาคเพียรพยายามทำข้อวัดปฏิบัติ เรียกว่าปฏิบัติให้ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามิฉะนั้นก็ดับตัณหาไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้อันนี้ทางฝ่ายไม่ดีหรือว่าฝ่ายเป็นไปเพื่อทุกข์ก็คือตัณหาตัณหากับกองทุกข์นี่จัดเป็นฝ่ายไม่ดีอันนี้นะเหตุชั่วอันนี้นะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละเหตุแห่งความทุกข์เหล่านั้นแล้วให้กำหนดรู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงนี่อย่างนี้ละตัณหาความทะเยอทะยานอยากโดยประการต่างๆนี่ให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจทีนี้การปฏิบัติตามพระวินัยนะมันก็เป็นเครื่องบรรเทาตัณหาได้ส่วนหนึ่งเรียกว่าตัณหาส่วนหยาบหยาบย่อมบรรเทาได้ด้วยการปฏิบัติตามพระวินัยให้พากันเข้าใจระเบียบวินัยวางไว้อย่างไรพระพุทธเจ้าบัญญัติไปอย่างไรพยายามศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเราบวชมาแล้วอย่าเมินเฉยนะผู้ใดเมินเฉยแล้วไม่รู้วินัยมันก็ล่วงวินัยได้ล่วงวินัยแล้วก็เป็นบาปเป็นโทษแล้วการบวชเขาไม่มีผลดีอะไรมีแต่ผลเสียถ้าไม่สำรวมในวินัยแล้วมันเป็นอย่างนั้นวินัยโยแปลว่านำเสียซึ่งความชั่วให้หมดไปนี่นะให้พากันเข้าใจคำว่าวินัยคำนี้นะก็นำเสียซึ่งความชั่วได้ก็เนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งว่าทำอย่างนี้มันผิดแล้วอย่างนี้เราก็รู้ตามที่พระองค์แสดงไว้บัญญัติไว้แล้วก็ไม่ทำไม่พูดในเรื่องเช่นนั้นความชั่วอย่างนั้นก็ไม่บังเกิดขึ้นในกายวาจาใจเหตุนั้นจึงว่าวินัยนั้นนำเสียซึ่งความชั่วดังนั้นอย่าพากันท้อถอยในการเรียนธรรมเรียนวินัยต้องให้สนใจต้องให้พอใจจริงๆเพราะเรามีบุญถึงได้มาบวชถ้าบุญไม่หลายไม่ได้มาบวชนะฉะนั้นบุญชักจูงให้เข้ามาบวชเป็นปฐมแล้วเท่านั้นก็ยังเจ็บบริสุทธิ์พุทธผ่องไปเลยมันยังไม่ได้พอจะได้บวชเป็นพระโดยถูกต้องตามธรรมตามวินัยเท่านั้นแต่ถ้าจะเป็นพระโดยคุณธรรมจริงๆมันก็ต้องเคารพต่อวินัยก่อนอื่นเลยสำรวมในวินัยไม่ล่วงวินัยทั้งต่อหน้าคนหมู่มากทั้งรับหลังคน อยู่คนเดียวก็ต้องสำรวมใจนั่นเองอยู่คนเดียวมันก็ล่วงวินัยได้อย่างเช่นอาบัติสังฆาทิเศษนั่นนะต้องให้ใส่ใจให้มากเลยไม่ใส่ใจไม่ระวังรักษามันก็ล่วงวินัยได้อยู่คนเดียวนึกว่าใครไม่เห็นแล้วคงไม่เป็นโทษไม่ใช่อย่างนั้นนี่ใครไม่เห็นก็เป็นโทษเมื่อพระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามไว้แล้วมันเป็นอย่างนั้นเมื่อตนเองปกปิดไว้อย่างนี้นะบาปนั่นมันก็หมกมุ่นอยู่ในใจนั่นไม่ถอนออกไปเลยเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่พระองค์เจ้าทรงวางไว้เรียกว่าให้อยู่กรรมอันนี้นะเพราะฉะนั้นผู้ใดถ้าพลั้งพลาดไปแล้วรู้ตัวแล้วก็รีบแสดงต่อหมู่ต่อคณะแล้วก็ขออยู่กรรมให้หมดบาปหมดเวียนไปอย่างนี้แล้วก็มันยังจะมีหนทางทำตนให้บริสุทธิ์พุทธผ่องได้ดีกว่าปกปิดไว้แล้วสะสมแต่บาปกรรมใส่ตัวการบวชก็เลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่โทษมันเป็นอย่างนั้น พราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจถ้าผู้ใดยังไม่ได้ล่วงวินัยต่างๆนั้นก็รีบพยายามสำรวมกายวาจาใจของตนให้เข้มงวดเข้าไปเรื่อยๆวินัยนี่แหละทำให้พระเป็นพระได้ถ้าไม่เคารพในวินัยแล้วเป็นพระไม่ได้เลยเป็นพระโดยคุณธรรมไม่ได้เลยแล้วก็ต้องได้ออกจากหมู่ถ้าหากว่าขืนต้องอาบัติไปด้วยแล้วไม่ยอมสารภาพไม่ยอมออกจากอาบัตินั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้หัวดื้อเป็นผู้สอนยากอย่างนี้นะสงฆ์ต้องสวดประกาศถึงสามครั้งถ้าหากว่ายังไม่ยอมรับผิดก็ปรับเป็นอาบัติสังฆาทิเศษต้องได้อยู่กรรมถ้าไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบเหล่านี้สงฆ์ก็ต้องมีสิทธิ์ไล่หนีออกจากวัดก็เป็นอย่างนั้นระเบียบพระวินัยนี่นะขอให้เข้าใจดังนั้นการที่บุคคลจะละบาปละกรรมได้นี่ต้องเห็นบาปต้องเห็นว่าโอ้ตนนี้ได้ลุ่มหลงทำอย่างนั้นเป็นบาปจริงเมื่อเป็นบาปแล้ววันนี้ก็ร้อนใจกลัวบาปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เช่นนี้นะแล้วก็จะไปยอมสารภาพตามระเบียบพระวินัยที่วางไว้อย่างว่านั่นเนี่ยขอชำระตนให้บริสุทธิ์ปลดจดในท่ามกลางสงฆ์ขอปลดทรมานตนฝึกตนต่อไปจะไม่ทำอย่างนั้นอีกให้สงฆ์ได้รับรู้ด้วยต่อจากนั้นก็ฝึกตนทรมานตนไปพอครบกำหนดแล้วก็ขออภารต่อสงฆ์20รูปก็เป็นอนุพ้นโทษนั่นไปได้แต่อาบัติปราชิกแล้วย่อมไม่มีทางมีแต่ออกจากเพศวันประชิตเท่านี้เองไปเป็นคฤหัสถ์ทำมาหาเลี้ยงตัวเองไปทำบุญกุศลไปก็พอเป็นอุปนิสัยปัจจัยไปเท่านั้นเองน่าจะได้ปฏิบัติให้ได้มรรคได้ผลในชาตินี้ไม่มีทางเลยเป็นอย่างนั้นฉะนั้นวินัยนี่จึงชื่อว่าทำพระให้เป็นพระทำเนนให้เป็นเนนได้จริงๆผู้เป็นอุบาสกวาสิกาคุณสมบัติของอุบาสกวาสิกาก็เป็นผู้ปฏิญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกแล้วก็สมทานมั่นในสิกขาบท5ประการแล้วก็พร้อมทั้งปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ด้วยอย่างนั้นกุศลกรรมบท10ก็มันก็ต่างจากศีล5ประการนั้นอยู่บ้าง อยู่ที่ว่ากายกรรม3เว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวจีกรรม4เว้นจากพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนี่แหละที่มันต่างจากศีล5ออกไปเกี่ยวกับวาจาคำพูดส่วนศีล5นั้นมีแต่พูดเท็จกล่าวถึงในเรื่องพูดเท็จอย่างเดียวส่วนกรรมบท10นี่กล่าวถึงวาจาพูดส่อเสียดยุยงให้ผู้อื่นแตกเล่าสามัคคีกันก็มีโทษพูดคำหยาบคายด่าแช่งกันด่าโคตรด่าวงอะไรต่ออะไรกันก็มีโทษอย่างนั้นพูดเพ้อเจ้อเลวไหลพูดโดยไม่มีสถานีคิดได้ยังไงก็พูดไปอย่างนั้นผิดถูกไม่รับผิดชอบตัวนี้มันก็เป็นอกุศลอกุศลเกิดขึ้นทางวาจาเบี่ยงั้นส่วนมโนกรรมนั่นแหละมันต่างจากศีลห้าไปเรื่องเขียวมโนกรรมมโนกรรม3โลภเพ่งเล็งอยากได้สมบัติผู้อื่นเป็นของตนพยาบาทปองร้ายผู้อื่นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรม เห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปโลกหน้าไม่มีสวรรค์นิพพานนรกไม่มีไอ้อย่างนี้ท่านเรียกมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดไปจากทำนองครองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพิ่งสนใจกันไว้เรื่องกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10มันก็ตรงกันข้ามนั่นเองเนี่ยตรงกันข้ามเนี่ยก็ให้ขอให้เข้าใจความไม่โลภอยากได้สมบัติผู้อื่นเป็นของตนความไม่โกรธไม่พยาบาทจองล้างผลาญใครมีเมตตากรุณาเต็มเปี่ยมอยู่ในใจความไม่เห็นผิดเป็นชอบคือเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงๆอย่างนี้นะอันนี้ท่านเรียกว่าความเห็นถูกต้องเห็นอย่างนี้เป็นกุศลโดยเห็นไปว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไม่เป็นโทษเห็นว่ากล่าวเท็จกล่าวคำหยาบคำส่อเสียดคำเพ้อเจ้อแล้วไหลแล้วเหลวไหลเหล่านี้ก็ไม่มีโทษอย่างนี้นะนี่เราเรียกว่าเห็นผิดมันเป็นทางบาปอกุศลถ้าเห็นถูกก็อย่างที่ว่ามาแล้วนะมันก็เมื่อเราประพฤติกายวาจาใจไปตามกุศลกรรมบทสิบนี้เสมอแล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดให้ตนอยู่เสมอมันเป็นอย่างนั้นแล้วศีล5ก็ย่อมบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีไม่ด่างไม่พร้อยมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผู้ที่ละความโลภได้แล้วอย่างนี้นะมันก็ไม่เพ่งเล็งไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือผู้กำจัดความโกรธความไม่บาดออกจากใจออกไปแล้วอย่างนี้นะมันก็ไม่ไปเที่ยวประหัตประหารใครมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะเราผู้ประพฤติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็ขอให้พึ่งเข้าใจว่าธรรมของบรรพชิตธรรมของคฤหัสถ์ส่วนกุศลกรรมบท10หรืออกุศลกรรมบท10นี่มันทั้งของคฤหัสถ์ทั้งบรรพชิตจะต้องปฏิบัติตามทั้งนั้นเลยมันเป็นงั้นไอ้ผู้ใดรู้อำนาจแก่ความโกรธยังระงับความโกรธไม่ได้อย่างนี้นะมันก็ผิดในกุศลกรรมบท10แล้วเองในมโนกรรมนะโลภอยากได้ของเขาพยาบาทโกรธเคืองคนอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องว่าแต่วินัยนะกายวาจาใจนี่บุญกุศลตกแต่งให้แล้วให้พากันทนุถนอมเอานั่นบุญกุศลตกแต่งมาจริงแต่ชาติก่อนเราก็ทำดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมาเพราะฉะนั้นกรรมดีอันนั้นมันจึงตกแต่งให้มีกายวาจาใจสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้ให้เข้าใจถ้าหากว่ามีกรรมไม่ดีติดตัวมามันก็มีโรคภัยเบียดเบียนเอาถ้าโรคภัยอันนั้นมันไม่ร้ายแรงรักษาไปหรือเสวยผลแห่งกรรมอันนั้นไปมันก็หายไปได้ถ้ากรรมเวรมันร้ายแรงจริงๆมันก็ย่อมให้ผลไปจนถึงวันตายนู่นตายแล้วจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นสถานการณ์ที่เรามีร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้เนี่ยสมควรเป็นภาชนะทองรองรับเอากุศลคุณงามความดีทุกอย่างได้เลยขอให้เข้าใจทั้งนี้และทั้งนั้นทุกคนต้องทำเอาเองใครไม่ทำไม่ได้เลยกิเลสอยู่ในหัวใจนี่ก็เหมือนกันนะถ้าผู้ใดไม่เพียรชำระมันก็ไม่หมดไปจากผู้นั้นแม้จะฟังธรรมสักกี่ครั้งกี่หนกิเลสมันก็ไม่ได้หมดไปถ้าหากว่าไม่กระทำอุบายเนี่ยภายในใจ หากในขณะที่ฟังธรรมอยู่หากกระทำในใจโดยอุบายแยบคายโดยพร้อมเมื่อท่านกล่าวถึงเรื่องบาปอกุศลเรามีบาปอกุศลอะไรอยู่ในใจรู้ตัวแล้วก็กำหนดอธิษฐานละทันทีเลยไอ้อย่างนี้แล้วมันก็ได้ผลแหละการฟังธรรมนะมันเป็นงั้นถ้าฟังไปเฉยๆไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าท่านอธิบายอะไรให้ท่านให้ละอะไรท่านให้ทำความดียังไงก็ไม่รู้อย่างนี้นะไม่ได้ผลการฟังธรรมแบบนั้นนะดังนั้นต้องเข้าใจ อันนี้แหละที่ครั้งพุทธกาลท่านทั้งหลายที่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกจบลงแล้วได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษนี่ก็เพราะเหตุว่าท่านมีอุบายแยบคายในใจอย่างที่ว่ามานั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนในสิ่งนี้ควรละท่านก็อธิษฐานใจละทันทีเลยอย่างนี้นะกำหนดละเลยสิ่งนี้ควรกระทำบำเพ็ญได้เกิดให้มีอย่างเช่นเมตตากรุณาอย่างนี้นะควรบำเพ็ญได้เกิดให้มีเพราะเป็นกุศลกรรมเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีเพื่อก็ทำใจให้ประกอบไปด้วยเมตตากรุณาในทันทีเลยอย่างนี้นะอันนี้ทรงสอนว่าควรจะใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรจะถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้ท่านผู้มีปัญญามีบุญวาสนาก็ย่อมรู้ได้ทันทีธาตุสี่ขันธ์ห้านี้มันไม่ใช่ของเราจริงจังถ้าเป็นของเราก็ต้องบังคับใจเราจะมาหลงถือมั่นอยู่ทำไมเพื่อเพื่อนตัวเองสอนตัวเองได้อย่างนี้นะมันก็ปรุงมันก็วางลงนั่นแหละบางท่านก็เลยวางความยึดถือนี่ขาดเด็ดไปเป็นขั้นๆไปก็มีนั่นแหละถ้าละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตาปรมาสอันนี้ให้ขาดไปจากสันดานจริงๆก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พากันนึกทบทวนดูกายวาจาใจอันกุศลตกแต่งให้นี้ให้ได้อย่าพากันประมาทเมินเฉยผู้ใดไม่ทบทวนดูกายวาจาใจอันนี้มันไม่รู้มันก็ไม่ตื่นตัวกันนึกว่าตนเกิดมาเฉยๆไม่ต้องอาศัยบุญกุศลอะไรมาตกแต่งให้เข้าใจไปนั้นก็มีนะเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นให้พึ่งพิจารณาพิจารณาบ่อยๆทบทวนบ่อยๆยิงอยู่กายวาจาใจนี่ถึงแม้ว่ามันจะไม่เที่ยงก็จริงอยู่หรอกแต่ว่าบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนมันก็ยังรักษาอยู่มันก็ยังไม่ให้แตกให้ดับไปก่อนอันนี้นั่นแล้วมันก็ยังพอมีกำลังไหวพระนั่งสมาธิภาวนาและทำกิจวัตรอย่างอื่นได้อยู่เช่นนี้เมื่อเวลาบุญกุศลยังรักษาอัตภาพร่างกายนี้ไว้อยู่แล้วก็รีบเร่งสิรีบเร่งทำความเพียรเข้าไปสำรวมจิตเข้าไปมีอุบายแยบคายสอนใจตัวเองให้ปล่อยให้วางอย่างว่านั่นนะเรื่อยไปเช่นนี้นะมันถึงจะกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงอะไรมันถึงจะเบาบางไปจากจิตใจนี้ถ้าหากว่าเราอยู่เฉยนั่งภาวนากับนั่งเฉยๆอยู่งั้นมีความรู้สึกเฉยๆอยู่ไม่คิดไม่นึกอะไรอย่างนี้นี่มันก็ได้แต่แค่สมาธิเท่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ปัญญาดังนั้นเมื่อท ทำใจสงบลงไปได้แล้วต้องหัดคิดหัดพิจารณานี่นะหัดคิดหัดพิจารณาค้นคว้าหาความจริงของชีวิตชีวิตนี่มันมีอะไรแฝงอยู่ในจิตในใจนี่อย่างนี้นะมันมีความจริงมันมีอย่างไรความจริงมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละแล้วก็พิจารณาดูให้รู้ให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งแล้วมันก็จะไม่ประมาทไม่ปล่อยให้ร่างกายนี้ทรุดโทรมแตกดับไปเสียเปล่ากลัวร่างกายนี่มันจะแตกกระดับเราก็สั่งสมบุญกุศลไว้ได้มากสมควรแล้วก็นับว่าไม่เสียใจละเวลาความตายมาถึงเข้าแล้วก็ทบทวนเราก็ได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์มาแล้วเราก็ได้ภาวนาทำใจสงบมีปัญญาเห็นแจ้งในขันธ์ 5ตามเป็นจริงอย่างว่านั้นนะอย่างนี้แล้วเราก็ไม่เสียใจเศร้าโศกอะไรแล้วเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วเราก็มั่นใจว่าตายแล้วจะไม่ไปสู่ทุกข์แน่นอนอย่างนี้นะดังแสดงมา